Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia jest sobota 25 stycznia. Minęła ósma. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Szykują się poważne utrudnienia na Zakopiance. Mieszkańcy Krzyszkowic rozpoczynają blokadę jezdni. Wniosek o środki tymczasowe i zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości Komisja Europejska. Nie antysemityzmowi i manipulacji faktami dla polityki, mówią europejscy biskupi. Nie możemy pozwolić na to, aby prawda była ignorowana lub manipulowana. Mieszkańcy miejscowości Krzyszkowice rozpoczynają blokadę Zakopianki na trasie Kraków-Myślenice. To duży problem dla kierowców, bo protest zbiega się z pierwszym dniem małopolskich ferii i początkiem konkursu Puchary Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Mieszkańcy domagają się budowy bezkolizyjnego skrzyżowania. Sprawa ciągnie się już długo i wciąż nie ma konkretnych decyzji, mówi Waldemar Kleszcz, jeden z mieszkańców planujących udział w proteście. Jakby w taki miękki sposób próbujemy zwrócić na siebie uwagę od lat. No niestety ten miękki sposób nie przynosi efektów. Protest jest legalny, protest jest zarejestrowany. Będzie wyglądał w ten sposób, że mieszkańcy będą się poruszać pasami w jedną i w drugą stronę. Będzie ruch na Zakopiance blokowany przez kilkanaście minut. Po tych kilkunastu minutach przechodzenia będzie ruch puszczany znowu na kilka minut. No i tak cyklicznie od godziny 8 do godziny 11. A w Zakopanem już tłum kibiców. Wczoraj na Wielkiej Krokwi odbyły się kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego. W skokach narciarskich zobaczymy w nim 5 z 9 Polaków. Dziś natomiast walka drużynowa. Dawid Kubacki wygrywa kwalifikację. Kamil Stochy 5. W konkursie jutrzejszym, tym indywidualnym, jeszcze Piotr Żył, Aleksander Zniszczoł i Maciej Koty. Kolejno 26, 46 i 48 w kwalifikacjach. Poza konkursem Hula, Niżnik, Wolny i Stękała. Ale Jakub Wolny dostaje szansę, by pokazać się jeszcze zakopiańskiej publiczności. Po wczorajszych kwalifikacjach Michał Doleżal podjął decyzję, że to właśnie Wolny będzie 4. z Polaków, który wystartuje w drużynówce. Konkurs drużynowy dzisiaj o 16.15, indywidualny jutro o 16.00, a na Wielkiej Krokwi znowu komplet publiczności. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. Więcej o skokach za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. Komisja Europejska wysłała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o środki tymczasowe i zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej. Rzecznik Komisji mówi, że ma zastrzeżenia do jej funkcjonowania. Rząd w Warszawie odpowiada, że podejmowane decyzje są zgodne z prawem. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd będzie kontynuował reformę sądownictwa. Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand powiedział, że środki tymczasowe są niezbędne, by uniknąć nieodwracalnych szkód. Komisja jest bardzo zaniepokojona sytuacją w Polsce i będzie ją uważnie monitorować. A Polska odpowiada, że Komisja nie miała podstaw prawnych do wnioskowania o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej i że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Premier Mateusz Morawiecki powiedział też, że w wielu unijnych krajach obowiązują podobne regulacje. Nie ma niczego w naszej reformie wymiaru sprawiedliwości, czego nie byłoby w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będziemy w związku z tym bronić prawa do tej reformy i nie damy się na pewno zepchnąć do narożnika. A w sprawie wniosku o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej najpierw wstępną decyzję podejmie wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości. Później po rozprawie z udziałem polskiej komisji zapadnie ostateczna decyzja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 10:00 przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ma to związek ze słowami rzecznika Christiana Wieganda, który powiedział, że Komisja Europejska nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy uznał przedwczoraj, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać w sprawie uchwały. Premier skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Prawie 9,5 tysiąca członków Platformy Obywatelskiej będzie wybierać przewodniczącego partii. Jest 4 kandydatów: Borys Budka, Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski. Głosowanie odbędzie się między 10:00 a 18:00. Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma 50% głosów, 8 lutego będzie druga tura. Europejscy biskupi mówią nie antysemityzmowi i manipulowaniu prawdą dla polityki. Z okazji przypadającej w poniedziałek 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau hierarchowie wydali specjalne oświadczenie. Nie ma miejsca na deptanie godności człowieka, mówi jeden z sygnatariuszy oświadczenia, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, arcybiskup Stanisław Gądecki. Ta rocznica zobowiązuje nas do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka, rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Nie możemy pozwolić na to, aby prawda była ignorowana lub manipulowana dla doraźnych potrzeb politycznych. Biskupi dodali, że ten apel jest niezmiernie ważny teraz, bo mimo dramatycznych doświadczeń przeszłości, świat, w którym żyjemy, ciągle podlega nowym zagrożeniom i przejawom przemocy. Teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Iga Świątek pokonała w dwóch zaciętych setach rozstawioną z numerem 19 Chorwatkę Donnę Vekić i po raz pierwszy awansowała do czwartej rundy tenisowego wielkoszlemowego Australian Open. Świątek zwyciężyła 7-5, 6-3 i o ćwierćfinał zagra z Estonką Anet Kontaveit. Trener naszej zawodniczki Piotr Świeżputowski jest optymistą przed tym meczem. Bardzo się cieszę, że gramy z Kontaveit. Iga grała z nią już w Cincinnati po długim maratonie w Toronto. Zagrała dzień w dzień Iga 9 meczów. Była bardzo, bardzo zmęczona, a i tak podjęła rękawice i bardzo fajnie to wyglądało. I mam nadzieję, że będzie w stanie pokazać jeszcze więcej, ale już tak naprawdę z samego wyniku jestem bardzo zadowolony. Jakby ktoś mi powiedział, że będziemy w czwartej rundzie, to bym nie uwierzył, po prostu. Mecz z Kontaveit w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale kibice zobaczą Igę Świątek jeszcze dziś. Lada moment rozpocznie się spotkanie w turnieju mixta. Polka zagra razem z Łukaszem Kubotem przeciwko australijskiej parze Ellen Perez-Luxaville. Niestety Łukasz Kubot do tego starcia przystąpi w nie najlepszym humorze. Nasz tenisista niespodziewanie przegrał w drugiej rundzie turnieju deblowego. Kubot, któremu partneruje Brazylijczyk Marcelo Melo, był gorszy od Santiago Gonzaleza i Kena Skupskiego 5-7, 6-7. Teraz skoki narciarskie, przed nami zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Preludium było wczoraj. Odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Wygrał Dawid Kubacki, który o prawie 7 punktów wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Dziś konkurs drużynowy. Polskę reprezentować będą Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i oczywiście Dawid Kubacki. To jest konkurs drużynowy, jak w każdym innym tak naprawdę konkursie. On się rozstrzyga dopiero po ostatnim skoku, więc do samego końca trzeba walczyć i nic ponad to, co umiem, nie jestem w stanie zrobić. Tak samo myślę, że reszta chłopaków. Więc na pewno ważne jest to, żeby do tego konkursu podejść ze spokojną głową, zrobić to, co się potrafi, cieszyć się tymi skokami. No i ja wierzę, że ze skoczni możemy schodzić po prostu z uśmiechami na ustach. Początek o 16:15. W lidze siatkówki kobiet BKS Stal Bielsko-Biała wygrała z Wolei Wrocław 3-1, a Chemik Police był lepszy od Pałacu Bydgoszcz. Było 3-0. I na koniec piłka ręczna. Znamy finalistów Mistrzostw Europy. Hiszpania wygrała ze Słowenią 34-32, a Chorwacja po dwóch dogrywkach pokonała Norwegię 29-28. Dziś mecz o trzecie miejsce. Mistrza Starego Kontynentu poznamy w niedzielę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zakopanem będzie dziś -1, 4 na plusie w Warszawie i Opolu, 5 we Wrocławiu i 7 w Gdańsku. Dużo chmur na północy i w centrum, słabe opady deszczu lub mrzawki. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze z najlepszych! Bestsellery! W akcji Zgarnij Ratę Gratis! Teraz w euro. Wybierz sprzęt z listy bestsellerów i nie płać pierwszej z 20 rat 0%. Na przykład smartfon Huawei P30 Pro w promocji za 2659 zł 5 groszy. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jak najlepiej zacząć nowy rok? Skorzystać z najlepszej oferty Renault. Wybierz świetnie wyposażone Clio z rocznika 2019 i zyskaj nawet do 7000 zł z oponami zimowymi. Sprawdź też ofertę na inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Widzicie się codziennie, ale za każdym razem to miłość od pierwszego wejrzenia. Co chwilę cię czymś zaskakuje, Dlatego każdy dzień jest niepowtarzalny. Nowa Toyota CHR. Poznaj nowy napęd hybrydowy podczas dni otwartych 25 i 26 stycznia i poczuj moc 184 koni mechanicznych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W imieniu Kasi Stoparczyk i swoim zapraszam Państwa teraz ponownie do wysłuchania rozmowy ze znakomitym aktorem, człowiekiem i instytucją, Franciszkiem Pieczką. Agnieszka Furtak-Bilnik. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto jako mały chłopiec po cichu wymykał się z domu do kina, aby zobaczyć film pod tytułem Znachor. Chłopiec najpierw musiał pokonać pieszo kilkanaście kilometrów, a potem wrócić do domu, w którym czekał na niego tata i czekało lanie. Tata po śląsku krzyczał tak: jo ci dom znachora, pierona, żeby tam bomba jaka rypła, żeby to bezbożeństwo rozwaliła. Nie pomogło. Syn został aktorem wybitnym, bo to właśnie jego role przez lata definiowały polską kinematografię. Choć największą popularność zyskał dzięki roli w serialu. Roli niewiarygodnie silnego, poczciwego Gustlika, który, tak jak kreujący tę postać aktor, potrafił kochać z całych sił. Na ekranie, ale także i poza nim. I być może z tego właśnie powodu ukochał najpiękniejsze piosenki o miłości, które tak sugestywnie potrafiła śpiewać Edith Piaf. Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance. Je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Edith Piaf, Milord, a w studiu pan Franciszek Pieczka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, bardzo mi miło. Och, ja nawet nie wypowiem słowami, jak mnie miło i myślę, że naszym słuchaczom również. Panie Franciszku, to prawda, że nosi pan przy sobie Prince Polo? Że co noszę? No wafelki w czekoladzie. A no to proszę, jak to... Wszystko wiedzą, nawet te najintymniejsze sprawy. To jest strasznie intymna sprawa, bo ja rzeczywiście te Prince Polo noszę. To jest tak na wszelki wypadek, wie pani, jeżeli już bufet zawiedzie, to zawsze jak tonący, brzytwy chwytam się Prince Polo. Ale ma być orzechowe czy czekoladowe, klasyczne? Klasyczne, tak jest. Ja mam w torbie 5. Mogę, mogę. To pani każdym... też jest zwolenniczką. Tak, jak najbardziej, ale to dla pana będą, dobrze? To nie będzie kryptoreklama, jeżeli mówimy. Nie wiem, mam nadzieję, że nie. Na pewno dadzą nam znać, ale jakby co to ja mam, dobrze? Dziękuję bardzo. Czy w pana sypialni nadal stoi takie naczynie, gdzie są cukierki czekoladowe, wafelki? To nie stoi na stole, tylko na szafie. Aha. Ta szafa, no ona ma swoją wysokość i tam mam oczywiście pudło z różnymi smakołykami, ale to są wszystko wafelki różnych smakach i tak dalej. To było kiedyś wysoko. A w tej chwili już to jest nisko, dlatego że wnuki urosły. Kiedyś to musieli pytać się, dziadziu, a czy dziadek mógłby tamtego? To ja tam sięgałem i dawałem. A dziś ja siedzę przy telewizorze, a ten najmłodszy wnuk oko do mnie robi i pokazuje tam na szafę. Ja mówię, ależ oczywiście. A ile lat ma najmłodszy wnuk? 14. To jeszcze dziecko. No dziecko. Ale rozpieszczał pan te wnuki, czy nie? No wie pani, zazwyczaj dziadkowie rozpieszczają swoje wnuki. Rodzice tak traktują to, nie, też kochają po swojemu, ale ta miłość dziadka jest taka opiekuńcza bardzo. Ja tak się obawiam, żeby mu się coś nie stało. Jak on gdzieś tam jedzie, żeby już kiedy wrócisz i... No do szkoły, to go, jak mi jeszcze stan fizyczny pozwala, to go zawożę do tej szkoły i odwożę z powrotem. Dziś też go miałem odebrać, ale nie, on mówi, nie, dziadek, dziś ty masz zajęcie, to ja przyjadę pociągiem. Wie pan, jaka to jest jednostka miary? Jedna pieczka? To Kolski bodajże. To Kolski, Kolski. Tak. No nie wiem, to by musieli stwierdzić ci, którzy się ze mną kontaktują. Wie pan doskonale, ale pan jest tak niesamowicie skromny. No oczywiście to jest jednostka miary, to jest jednostka dobroci. I to, jak pan opowiada o tym wnuku, no to w tych jednostkach można by zmierzyć. No tak, są różne jednostki miary. Ja się czuję skrępowany, kiedy on mówi, że ta miara... Że pieczki. A propos pieczki, bo to sformułowaliśmy. Tak. Proszę pani, moja małżonka pochodzi z Francji. I kiedy pierwszy raz przyszła do mnie, do domu, była w domu z moją matką, która mówiła po śląsku. I matka mówi do mojej żony, wiesz co, dziołcha, pieczki są w trąbie, weź tam sobie. Żona mi mówi, konsternacja. Ja nie wiedziała w ogóle, co to jest, pieczki są w trąbie. Okazuje się, że pieczki to po śląsku są takie suszone gruszki czy śliwki, takie to pieczki są. A trąba to jest piekarnik tam, gdzie się suszą. No i powiedziała, pieczki są w trąbie. Żona była skonsternowana. W kropce. W trąbie, pieczki są w trąbie. Kiedyś powiedział pan, że bez względu na to, ile lat spędzi poza Śląskiem, to do końca życia będzie pan Ślązakiem, że to jest pana ojczyzna, pana dom. Tak. I jeszcze raz bym to mógł powtórzyć, tym bardziej, kiedy człowiek już jest starszy, już przekroczył tę smugę cienia, tym bardziej go ciągnie do tych rodzinnych stron. Chciałby tam troszeczkę pochodzić, pooglądać dawne kąty, gdzie krążył, i dlatego to przywiązanie jest bardzo szczere i bardzo gorące. A kiedy słyszy pan słowo Godów, to jest ta mała wioseczka, w której przyszedł pan na świat, to takie pierwsze kadry, pierwsze skojarzenia, to jakie? Godów to nie jest mała wioseczka, tam jest ileś sołectw. Ale dla uratowania honoru wioska, a nie miasto. No to wioska ta leży nad samą Olzą. Mhm. Myśmy się razem kąpali z Czechami w tej Olzie, wtedy była woda czyściuteńka. A potem proszę sobie wyobrazić, kiedy były wianki, tak święto morza to się nazywało u nas, to myśmy puszczali wianki na Olzie, i na tych wiankach były świece i te tak płynęły. To znamy tam Czesi z drugiej strony bęcnam tam kamieniami w to. Ale to wynikało z tego, że myśmy zostali zmanipulowani mocno nacjonalistycznie wówczas. Ja pamiętam tamte czasy, to było w ogóle nieszczęście dla Europy. Nieprawdopodobne nacjonalizmy, które doprowadziły do tej katastrofy, która nastąpiła. Ale pani wspomniała o tym Znachorze. Niesamowite. Który... Właśnie proszę powiedzieć, ile kilometrów pan pieszo musiał pójść, to żeby ten film zobaczyć? 11 kilometrów. 11 kilometrów? 11 kilometrów. I pan miał wtedy jakieś 10 lat? Starsi chłopcy prowadzili, a myśmy za nimi. No, rodzice tego wiedzieli? Nigdy nie zapomnę. No, zresztą pani wspomniała, jak przyszedłem gdzieś koło godziny 12, to późno. Gdzie to tak? Wtedy młodzież tak późno nie przychodziła do domu. Aha. Ja już wiedziałem, co mnie będzie czekało. To tylko chyc prosto pod pierzynę. Nic nie pomogło. Ojciec wparował do pokoju, podniósł pierzynę, miał pasek taki skórzany i tym paskiem mał i ja ci dom Znachora. I później ja jeszcze do kina chodziłem do Włodzisławia. W Włodzisławiu też było kino i to ojciec właśnie mówił, żeby już tam pieruna bomba trzasła. To bezbożnictwo. I proszę sobie wyobrazić, jest nalot na Włodzisław, bombardowanie, rynek zdruzgotany prawie w całości, kościół mocno uszkodzony, tylko budynek kina został. Ja potem mówię, tata, widzisz, popatrz, jaka to jest ironia losu. Tylko kino zostało, a wszystko zniszczone. Ale tata też mówił parę ładnych lat później z taką dumą. Najpierw mówił, ty pieronie, a potem mówił, moja krew. Jak zobaczył pana na ekranie, prawda? No tak, bo to było ze względu, kiedy ja zdecydowałem, wbrew woli ojca, zdecydowałem się, żeby pójść do szkoły teatralnej. Ja zresztą byłem na Politechnice miesiąc czasu. Tak, po wystarczyło, żeby uciec. Po Śląsku też szajba mi odbiła, zostawiłem kolegom indeks w akademiku i mówię, a ja idę zdawać do szkoły teatralnej. Ja, będąc jeszcze w szkole średniej w Katowicach, to było tak zwane uniwersyteckie studium przygotowawcze. Byłem w zespole rapsodycznym przy Wojewódzkim Domu Kultury i tam nasiąknąłem gdzieś już tym teatrem, pseudoteatrem i tak dalej. Ojciec mówił do pana Hunger Künstler, tak? Już potem. Ten Hunger, ponieważ ojciec chciał mnie odwieść od tego zamiaru, to ojciec mówił, aktorzy to są tacy Hungerkünstler, po niemiecku powiedział. Hungerkünstler to jest artysta głodu. On to kojarzył tam z rybałtami, co tak chodzą, krążą po świecie i przymierają głodem. No ale poszedłem, zdawałem w Warszawie, w szkole teatralnej. Dlaczego w Warszawie? Bo do Krakowa było bliżej. Ale ten pan polonista był zwolennikiem warszawskiej szkoły. Ja nie miałem żadnych kryteriów oceny. Taka szkoła. Ale panie Franciszku, pan nie miał kryteriów, ale pan bez pardonu wparował do ministerstwa, do ministra, żeby dał zgodę, bez żadnego umawiania się, to prawda? A no tak. Tak było? Tak było, bo trzeba było mieć zgodę ministra szkolnictwa wyższego na zezwolenie na zmianę kierunku studiów. Ale jaki pan był przebojowy? Ale byłem młodym człowiekiem przebojowym, wie pan. Przyszedłem do sekretariatu i ja mówię, chciałem z panem ministrem rozmawiać. Ta patrzy na mnie, ta sekretarka, jak na wariata. Czy jest pan umówiony? Ja mówię, nie jestem umówiony. Ja mówię, a to które to drzwi są? Ona mówi, to są te drzwi. Wystarczyło. Ja, nie czekając na panią sekretarkę, otwieram drzwi, wparowuję do niego, do gabinetu. Oczywiście ten pan minister był pełen poczucia humoru. No, to dobrze, bo potrafił. Mógł mnie po prostu wyprosić, ale widzi taki naburmuszony, mocno młodzian, który prosi go o umożliwienie zmiany kierunku studiów i zgodził się. I to było potem chcieć to móc, prawda? Tak. Tak przez całe życie pana prowadzi to zdanie. Ale wie pan, co jest niezwykle zaskakujące, trochę zabawne, ale też niewiarygodne, że przecież rok akademicki trwał, już zdaje się miesiąc. Pan trafia do mieszkania prywatnego, profesora Zelwerowicza. I tam odbywa się egzamin. Tak. Ja jestem bardzo ciekawa, czym pan przekonał tego człowieka? Co mu pan takiego powiedział, że pana przyjęto? Wówczas było takie niepisane prawo, że Aleksander Zelwerowicz miał prawo wskazać jednego delikwenta do zawodu aktorskiego. On to mógł sam zrobić. I Aleksander Zelwerowicz poprosił mnie do siebie. Przyszedłem, oczywiście byłem wcześniej, Aleksandra Zelwerowicza jeszcze nie było. I w pewnym momencie Aleksander Zelwerowicz wchodzi i zaczyna się tłumaczyć przede mną, że się spóźnił, że to nie powinno być. Klasa. A ja tak patrzę na jego i tak sobie myślę, on mnie chyba wpuszcza w maliny, jak to się mówi. Nie, otóż Aleksander Zelwerowicz był pedantem, jeżeli chodzi o punktualność. I purystą języka. No i mówiłem później jakąś prozę, później jakiś wiersz i tak kątem oka patrzałem, widzę, że jest akceptacja i tak już czułem się prawie, że aktorem. I wtedy, kiedy już czułem się, że już tę gąskę złapałem, Aleksander Zelwerowicz mówi: panie Franciszku, niewątpliwie ma pan wyczucie, ale niech mi pan powie trzy razy to samo słowo miasto. Raz jako miasto fabryczne, drugi raz jako miasto pełne kultury, jak Kraków, a trzeci raz jako miasto jak Las Vegas. Jak powiedział Las Vegas, a Aleksander Zelwerowicz, psycholog, tak, popatrzał na moją twarz i wiedział, że hasło Las Vegas na mojej twarzy niczego nie odmalował, bo ja już nie wiedziałem, czym się to Las Vegas je. On mówił: panie Franciszku, wie pan, no, takie miasto pełne zabaw i tak dalej, uciech i tak dalej. Powiedziałem trzy razy miasto, myślę sobie, no już jest dobrze. I kiedy mi się wydawało, że już jest wszystko w porządku, to teraz Zelwer, bo myśmy potem Zelwer na niego mówili. Aleksander Zelwerowicz mówi: panie Franciszku, a teraz niech pan zmieni kolejność. A ja z tych emocji sobie zapomniałem, które było pierwsze, które drugie, które trzecie. I tak, proszę pani, tak właściwie to na totolotka poszedłem i tak na chybił trafił. Udało mi się zmienić. Powiedziałem jeszcze raz: niewątpliwie, panie Franciszku, ma pan wyczucie, jest pan przyjęty. No i szczęśliwy wylądowałem na progu domu rodzicielskiego z walizką. Jak mnie ojciec zobaczył, to już pani wspominała. Tak. Mówi: co, Pierunie, już cię wyciepli? Ja mówię: nie, tata, nie wyrzucili mnie. Zdałem do szkoły teatralnej. I zamiast trochę złagodzić tą moją wypowiedzią, jeszcze dolałem oliwy do ognia, bo ojciec byłby jakoś przebolał. Wyrzucili go, nie umie widocznie, ale to, że on poszedł wbrew woli ojca do szkoły teatralnej, tego nie... No, pieruny się posypały, te śląskie, ja salwowałem się ucieczką, a później, kiedy już zostałem aktorem, kiedy już miałem jakieś chwalebne efekty, prasa pisała pochlebnie o mnie, ojciec mówi: no toć przeca on to po mnie odziedziczył. Taka przewrotność rodziców bywa niekiedy. No tak, to było to właśnie moja krew. Ale tata chciał, aby pan był górnikiem i pan był górnikiem przez cały rok. Byłem. Proszę powiedzieć, nastąpił taki moment traumatyczny w pana życiu, co w konsekwencji okazało się czymś bardzo dobrym dla pana, że pan zawrócił z tej drogi, że pan zdał sobie sprawę z tego, że to nie jest pana i że to jest bardzo niebezpieczne. Było takie zdarzenie. Ja byłem górnikiem. Myśmy pracowałem w kamieniu, to znaczy w kamieniu. Myśmy nie fedrowali, jak się po śląsku, po górniczemu mówi, węgla, tylkośmy robili przekopy. Robiliśmy albo szybiki od dołu do góry się robiło. To ciężka praca, prawda? Ciężka praca w kamieniu, bo kamień powoduje, jeżeli się wdycha ten pył kamienny, to powoduje pylicę nieodwracalną. zniszczenie płuc. I jeszcze ten górnik przodowy, on był rozliczany od metrów. Ile tam postępu było metrów? No to jak najszybciej do przodu, do przodu. To nie dbał o zabudowę tego. O bezpieczeństwo wasze. A myśmy to ładowali, były takie te szufle, te łopaty takie. I ten odstrzał następował, były płyty stalowe położone, żeby łatwiej było zbierać z tych płyt. Chwała Bogu, ja stałem na tej płycie, w pewnym momencie nastąpił oberwanie kamienia, kamień nie uderza w głowę, myśmy wszyscy musieli mieć hełmy, uderza mnie w głowę, na szczęście podbija mi nogi, nogi mi się poślizgnęły na tej płycie i to było bardzo dobre. Ten górnik przodowy, jak zauważył, co jest, chwycił mnie za nogi i wyciągnął i wtedy trzasnęło to wszystko. Gdyby nie było tego odruchu, to u niego to bym nie był na tym świecie. No ale potem mnie prosił, żeby nikomu nie mówić o tym. Oczywiście ja nikomu nie mówiłem. Tak, ale sam pan o tym wiedział. I to był ten zakręt w pana życiu, ta zwrotna, prawda? Kiedy pan wiedział, że już dalej pod ziemią nie chce być. Że pana droga jest zupełnie gdzie indziej. Ten zakręt, on może nie nastąpił z bojaźni jakiejś, że kiedy będę górnikiem, bo ojciec sobie wyobrażał, że górnik to jest taki, wiesz, stabilny fakt, taki zawód. Dach nad deszcz głową. Ci nie pada na głowę, zawsze tam jest ciepło, bo tam jest dosyć niekiedy aż za ciepło jest. Natomiast ta decyzja nastąpiła wtedy, kiedy byłem w tym zespole rapsodycznym przy Wojewódzkim Domu Kultury. Tam gdzieś tego bakcyla teatru połknąłem i to potem się odezwało na Politechnice. Te wszystkie moje ulubione przedmioty ścisłe, ni stąd, ni zowąd się czułem jak na tureckim kazaniu, bo mi było brak tego środowiska, tych kolegów w tym zespole, tego nastroju, tego wszystkiego. I to spowodowało, że zdecydowałem i jednak poszedłem do szkoły teatralnej. Ale potrzebna była odwaga i potrzebne było takie zmierzenie się samego z sobą, żeby podjąć decyzję. Panie Franciszku, jakim był pan dzieckiem? Tak trudno mi oceniać samego siebie jako dziecka. Oczywiście, kiedy to konfrontuję z dzisiejszymi dziećmi, z dzisiejszą młodzieżą, to myśmy byli bardzo ulegli wobec rodziców, bardzo pokorniśmy byli. Aż do tego momentu, kiedy powiedziałem, że nie, prawda? Dosyć późno pan powiedział nie. Ale to były inne czasy. Dziś, jeżeli ktoś nie ma jakiejś dużej takiej werwy egzystencjalnej, to sobie nie poradzi na tym pędzącym szalenie świecie. I ta młodzież się przystosowuje do tych czasów. Tak, a kiedyś była hierarchia, prawda? Mama, tata, starsze rodzeństwo. Pan był najmłodszy? Ja byłem najmłodszy. A ile was było w domu? Nas było 7, dożyło 6. I wszyscy dożyli sędziwego wieku. Wszyscy dożyli powyżej 85 lat. A najstarsza moja siostra? Moja ostatnia siostra, która zmarła w zeszłym roku, w listopadzie, miała 96. Stąd mam nadzieję, że może te geny sprawią, że jeszcze troszeczkę pożyję. Panie Franciszku, te geny są bardzo mocno wspierane przez nieprawdopodobną życzliwość wobec pana, wszystkich osób, które na pana patrzą, które pana słuchają. Przecież to jest kumulacja energii. To musi w jakiś dobry sposób zadziałać, więc proszę być pewnym, że będzie dobrze. Dziękuję za to uznanie. No troszkę tak muszę jest. Muszę powiedzieć, wie pani, że się wzruszyłem. No ale jest to bardzo miłe staremu człowiekowi, który oczekuje tego uznania. Ale trochę tak jest, że my jesteśmy jak lustro. Dajemy światu to, co w sobie mamy, a potem zbieramy żniwo. I pan w tej chwili zbiera to żniwo, bo pan tę życzliwość wysłał w świat. Inaczej ona by do pana nie wróciła. No tak. Mówię pani, człowiek przeżył bardzo trudne historie w swoim życiu. Kiedy przykre zdarzenia ubarwiają tę osobowość, ubarwiają człowieka, pozwalają mu później na jakieś takie wyważone oceny. Wie pani, ja nigdy nie byłem, ani jeszcze w tamtych czasach nie byłem w partii, w tej chwili też nie jestem w partii. I mnie się wydaje, że jeżeli aktor, jeżeli artysta, żeby zaistnieć w swoim zawodzie, musi się podpierać jakąkolwiek opcją polityczną, dla mnie jako artysta nie istnieje. Bo jeżeli nie przedstawia sam sobą takiej wartości, która musi być uznana, to wszelkie podpórki nie powinny istnieć. Nie ma na świecie prawdziwego autorytetu, który pomimo potężnego talentu nie byłby człowiekiem. No tak, talent talentem, zawód zawodem, ale gdzieś zawsze tam ten człowiek wychodzi za tej podszewki. Cóż, no ja już chyba, jeżeli tak bardzo dużo pani tu w tej rozmowie, prawie że jak na spowiedzi, wszystkie swoje jakieś tam intymne sprawy przekazałem. Ja bardzo dziękuję panu za zaufanie i za to, o czym pan opowiada. Tak sobie myślę, że to wszystko, o czym powiedzieliśmy teraz, można by przypisać artystom kabaretu starszych panów. A wiem skądinąd, że pan bardzo lubi tego rodzaju twórczość, tego rodzaju muzykę i mam do pana taką prośbę. Gdyby zechciał pan wybrać jakiś jeden utwór kabaretu starszych panów, to my z wielką przyjemnością wyemitujemy go już teraz. Może ten, ponieważ jego przedstawiał Wiesiek Gołas. W Polskę idziemy, mości panowie. W tygodniu to jesteśmy cisi jak ta ćma. W tygodniu to nam wszystko wisi aż do dna. A jak się człowiek przejmie rolą, sam pan wisz, to zaraz plecy go rozbolą albo krzyż. W tygodniu to jesteśmy szarzy jak ten dym. W tygodniu nic się nie przydarzy, bo i z kim. I życie jak koszula ciasna pije nas, aż poczujemy mus i raz na jakiś czas. W Polskę idziemy, drodzy panowie, we pole sekę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, drugą pijemy. Do dna jak leci, za fart, za dzieci, za zdrowe żony. Było, nie było, w to głupie ryło, w ten dziób spragniony. Świat jak nam wisiał, tak teraz nie jest nam wszystko jedno. Śledziem się przeje, kumpel się śmieje, dziewczyny bledną. Świerzbią nas dłonie i oko płonie, lśni jak polna. Aż w nowy tydzień świt nas wygoni. No, a w tygodniu? W tygodniu, bracie, wolno go i szkaca fest. Bo czy się leży, czy się stoi, jakoś jest. W tygodniu kleją ci się oczy, boli krzyż. A wyżej nerek nie podskoczy, sam pan wiesz. W tygodniu żony barchanowe chrapią w noc, a ty otulasz ciężką głowę ciasno w koc. I rano gapisz się na ludzi okiem złym i nagle coś się w tobie budzi jak w dym. W Polskę idziemy, drodzy panowie, polesykę idziemy. Nim pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, ciła! Czerwone maki, serce, ojczyzna, trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz, blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany, z twarzą wtuloną w kotlet schabowy panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa, w Polskę idziemy, w Polskę idziemy. Bracia rodacy, tu się psia nędza nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani staną tytani i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, łomża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Polskę idziemy. Kabaret starszych panów, a w naszym studiu pan Franciszek Pieczka. To pana wybór? Pana piosenka? Tak. No cieszę się bardzo, że jeszcze raz usłyszałem tę piosenkę w wykonaniu mojego serdecznego kolegi ze szkoły teatralnej Wieśka Głasa. Ja sobie przypominam, jeszcze w szkole teatralnej żeśmy byli, Wiesiek znakomicie potrafił imitować pijaka. To myśmy tylko, Wiesiek, zrób pijaka, to Wiesiek tam robi tego pijaka, to myśmy zafascynowani tym, jak on to odgrywał. I kiedyś na krakowskim przedmieściu odstawia tego pijaka, a z oddali zbliża się milicjant wówczas. A myśmy zauważyli tego milicjanta, myśmy się usunęli, zobaczyli, co to będzie. Milicjant podchodzi, obywatelu, co to tego? I jak Wiesiek usłyszał i zobaczył milicjanta, od razu przestał grać. I ten milicjant mówi, no wie pan, pierwszy raz mi się na służbie coś takiego zdarzyło, że człowiek na mój widok absolutnie trzeźwieje. A Wiesiek mówi, no tak, panie władzo, ja mam taką ekspresję, taki wpływ. Co talent, to talent. Ale pan w taki sposób poruszył całą Polskę. Wie pan, o jakiej roli teraz będę mówiła? To jest takie pierwsze skojarzenie, poza oczywiście fenomenalnymi innymi rolami, to jest ten Gustlik. Ile w panu z Gustlika? Ile we mnie Gustlika? Na tyle, ile we mnie śląskości. Aha. Ja, kiedy zostałem obsadzony w Gustliku, reżyser nieżyjący świętej pamięci Konrad Nałęcki nie wiedział, że ja pochodzę ze Śląska. I później, kiedy już doszło do konfrontacji z tym tekstem w redakcji Przymanowskiego, kiedy się zorientował, że ja ten język wyssałem z mlekiem matki, jak to się mówi, to miałem carte blanche do ostatecznego kształtowania dialogów Gustlika. Trzeba było pójść w tym Gustliku na pewną koncesję komunikatywności w stosunku do widza. Bo gdyby mówić czystą gwarą śląską, to wtedy by musiały być napisy, żeby to widz zrozumiał. I jakoś, ale czy mi się to udało, to już nie moja ocena. To chyba kokieteria, to chyba jasna sprawa. No to ta praca, to ciężka praca była. A w tamtych czasach myśmy tyle tych wojennych filmów kręcili. Ale w 95 roku jednak jednogłośnie kraj uznał, że najlepszym serialem wszechczasów to serial pod tytułem Cztery pancerni i pies. No i nie było żadnych wątpliwości. Nie, panowie stworzyli, no tak. Myślę, że cała czwórka stworzyła tak wyraziste postaci i tak dające się lubić. Oczywiście to w różnych kontekstach potem o tym filmie mówiono. Mnóstwo zarzutów było także natury politycznej, ale gdzieś to mistrzostwo aktorskie przebija do dzisiaj i jest wzorcem. To był jeden z pierwszych seriali. Ludzie byli zafascynowani w ogóle tymi pancernymi. Myśmy mieli mieć spotkanie w Łodzi. Mieliśmy przejechać czołgiem piotrkowską pancerni. Tam się podobno według relacji ówczesnych władz zebrało 500 000 widzów. I władze były przerażone, bo każdy z obłędem w oczach chciał dotknąć tych pancernych. I się obawiali, że ktoś może wpaść pod ten czołg, jak my pojedziemy piotrkowską. A więc zmienili decyzję, powiedzieli, że pojedziemy wozem strażackim. I proszę sobie wyobrazić, nie wszyscy w jednym, tylko każdy w jednym wozie strażackim. Dlaczego? Dlatego, że wychodzili z założenia, że jeżeli te tłumy się rzucą i poturbują tego pancernego, to jeszcze im w wodzie zostanie trzech. A tak, jak gdyby trzech, to już by było niedobrze. No tak, to dobro narodowe, prawda? Trzeba było zmultiplikować, żeby coś zostało. Pana żona była dumna? Ja jestem wdzięczny bardzo mojej małżonce świętej pamięci już za to, że mnie tak wspierała w mojej pracy. Między innymi tym, że nie narzucała swojego chcenia. Prawda? Bo tak to bywa niekiedy w małżeństwie, to, że ona potem mówi, że to jeszcze powinieneś, a to tamto powinieneś jeszcze i tak dalej. I tu już następuje taka lekka degrengolada u męża. Otóż pod tym względem to miałem pełny komfort i chwała jej za to. No może mnie gdzieś tam słyszy od góry, że ją tak chwalę. Tak, Henieczko, byłaś znakomitą małżonką. Pan spędził z panią Henryką 50 długich lat. W roku rocznicy 50-lecia żona zmarła nagle. Jakaś choroba, polineuropatia i tak dalej. I tak bardzo szybko odeszła z tego świata. Na szczęście się nie męczyła za bardzo, ponieważ to szybko poszło. Wie pani, ja osobiście się śmierci nie boję. Ja już swoje przeżyłem. Ja już nie mam aspiracji jakich, ani życiowych, ani osobistych, ani zawodowych. Tylko proszę Boga, żeby odchodzić w miarę spokojnie, bez boleści. No i żeby później tam spotkać się z małżonką na górze. Może tam już przygotowała dla mnie coś, jakieś przyjęcie, to by było fantastyczne. Ona chyba ciągle gdzieś z panem jest. Ja mam to poczucie na każdym kroku. Ja nie mogę zapomnieć. I to jest w domu, kiedy biorę jakiś przedmiot, to już kojarzę to, że to ona coś robiła. Albo zapiski jakieś, gdzie ona zapisywała jakieś daty, wszystko to mi stale ją przypomina. Ale to tak pozytywnie mi, nie na minorowo, że jestem przygnębiony strasznie, bo wiem, pewne rzeczy są nieodwracalne i to, co się stało, to się już nie odstanie. To tylko w Janciu Wodniku, którego grałem. Jancio Wodnik siedzi na tej ławce i chce cofnąć czas. A tego się już absolutnie nie da zrobić. Ale jedno jest pewne, że ta prawdziwa miłość, ta taka bardzo rzadko spotykana, jest wieczna. Ona nigdy się nie kończy. Tak, mnie się wydaje, że taka ta emocjonalna miłość, ta fascynacja, te emocje, przecież one nie tak zawsze trwają, one nie zawsze są. Kiedy człowiek jest już starszy, stary, jeszcze się razem z tą małżonką, z tym kimś bliskim, to przecież to już nie są te emocje, ale to jest tak, kiedy widzę, że jestem akceptowany przez drugą stronę i ja ze swojej strony akceptuję tego kogoś z wszystkimi jego ułomnościami i vice versa, to jest duża radość. Panie Franciszku, o co w tym życiu chodzi? Po co ono w ogóle jest? Po co nam się przytrafia? Czy ja wiem? Wie pani, jeżeli temu życiu odjąć to transcendentne, to wtedy to życie, wydaje mi się, nie ma sensu. Jeżeli nasza egzystencja jest tylko fanaberią chemii i fizyki, to życie jest bez sensu. Ja jestem człowiekiem słabym. Ja chcę mieć jakieś oparcie, że gdzieś tam, jak to życie tam będzie wyglądało, to jest inna sprawa. Ale ważne jest, że się ma tę nadzieję, że się kiedyś jednak tam spotkamy. Co by pan powiedział dzisiaj temu małemu chłopcu, który ciągle w panu jest? Pozostań zawsze sobą. Bądź takim, żebyś mógł o każdej porze dnia spojrzeć w lustro i nie musieć się wstydzić. Bądź prawym człowiekiem, po prostu. A za co pan by mu podziękował? Komu? Temu chłopcu małemu, który ciągle w panu tam jest. Temu chłopcu, za co bym podziękował? Że się nie wyzbyłem całkowicie tej chłopięcości. Że to jest cenne, kiedy się ma tą taką nieskażoną wrażliwość, taką niekiedy naiwne postrzeganie tego świata. Ale to jest właśnie pełna radość. I za to bym chciał mu podziękować, temu chłopaczkowi małemu. Panie Franciszku, chciałam panu bardzo podziękować za to, że pan przyjechał do nas, że pan poświęcił swój czas i że pan zechciał porozmawiać. Dziękuję pani serdecznie. Jest mi bardzo miło, że mogłem z panią rozmawiać. Bardzo się zresztą miło z panią rozmawiało i że mogłem poprzez falę eteru, mówiąc górnolotnie, gdzieś tam się skontaktować ze słuchaczami. Bo radio ma to do siebie, że tak jak teatr Polskiego Radia, że nawet jeżeli w tym zalatanym, zabieganym świecie, gdzieś tam w domu, ta pani domu gdzieś tam coś sobie robi, to może słuchać tego radia, może się wciągnąć. Natomiast inne środki przekazu, jak telewizja, absorbuje zupełnie, wyłącza. No i za to jestem radiu bardzo wdzięczny. Panie Franciszku, my bardzo lubimy słuchać pana głosu. Dziękuję za wszystko. Myślę, że te podziękowania to są takie podziękowania tych wszystkich osób, które teraz pana słuchają, a potem bardzo długo będą nosiły w swoich sercach pana słowa. Może górnolotnie, ale bardzo prawdziwie. Kłaniamy się wszyscy nisko. Życzymy bardzo dużo zdrowia. Dziękuję. I ta energia, tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, niech sprawi, aby pan był z nami długo, długo i jeszcze dłużej. Dziękuję za te życzenia zdrowia. Ten tylko cię cenić potrafi, kto cię stracił. No, ale mam nadzieję, że ta perspektywa jeszcze nie będzie skrócona. Aha, a jeszcze poza tym kiedyś dostałem od mnicha buddyjskiego taki szal. A właśnie. Szal na długowieczność. Trzymam ten szal w domu i w pewnych stanach emocjonalnych łapie się tego szala jak tonący brzytwy. Mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę pożyję, że jeszcze, pani Katarzyno, że jeszcze porozmawiamy, pani mnie będzie uprzejma jeszcze zaprosić. Po następnych 10 latach się spotkamy znowu w Polskim Radiu i porozmawiamy o tym świecie. Panie Franciszku, tak będzie. Trzymam pana za słowo. Bardzo panu za wszystko dziękuję. Naszym gościem był pan Franciszek Pieczka. Grzegorz Leczkowski, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes mandats, tant que mon corps trépillera sous tes mains. De ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup laptopa Asus z procesorem Intel Core i5. W wyprzedażowej cenie 2399 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GUK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Naprawdę świetna oferta w Leroy Merlin. Tylko do 27 stycznia 15% rabatu na lampy sufitowe, żyrandole, plafony, kinkiety, reflektory, oprawy sufitowe, nowoczesne i klasyczne lampy w modnych wzorach. Przekonaj się, jak odmienią Twoje wnętrze. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl.